Ой, по броду, по броду, по коліна в лебеду, ще й по тую дівчину, що хорошого роду, ще й по тую дівчину, що хорошого роду. Хороша я дівчина, хорошого стану, а хто ж її любить буде, як я перестану? А хто ж її любить буде, як я перестану? Ой, хотів би я любить, но дружочок не велить. Як забачу, то й заплачу, серце жалю заболить. Як забачу, то й заплачу, серце жалю заболить. Отдала ж мені мама заму за старого, ще й казала шанувати, як і молодого, ще й казала шанувати, як і молодого. А я його шаную, як собаку рабую, до припона прив'язала, 3 дні їсти не давала, до припона прив'язала, 3 дні їсти не давала. Прив'язала до стола, а він зуби вискаля, скаль, скаль, вражи сину, пуйду возьму хворостину, скаль, скаль, вражи сину, пуйду возьму хворостину. Хворостину знайшла, приогледилася, ще й над своїм стареньким змилосердилася, ще й над своїм стареньким змилосердилася.